krążenia szyjnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. RTV Euro AGD. Celuj w obniżki. Ustrzel okazję spośród produktów objętych promocją. Do 13 czerwca. Odkurzacz pionowy Dyson Cyclone V10 Absolut. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2265. Teraz za 1999 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek 7 czerwca minęła właśnie 13. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Rząd zbierze się w poniedziałek m.in., żeby rozmawiać o zmianach w prawie, które mają ułatwić żołnierzom użycie broni. Dymisji ministra sprawiedliwości oraz dyscyplinowania szefa MON domaga się PiS w związku ze sprawą żołnierzy, którzy strzelali ostrzegawczo na granicę. W Rosji pod zarzutem szpiegostwa zatrzymano Francuza, który pracował dla szwajcarskiej organizacji pozarządowej. Na poniedziałek premier Donald Tusk zwołał posiedzenie rządu. Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ma do tego czasu przygotować zmiany w prawie tak, aby wspierały polskich żołnierzy. Rano Donald Tusk spotkał się z ministrami obrony i sprawiedliwości w sprawie funkcjonariuszy zatrzymanych na granicy z Białorusią. Przed 2 miesiącami oddali oni strzały ostrzegawcze w stronę migrantów forsujących granicę. Premier zapowiedział, że posiedzenie rządu odbędzie się przed spotkaniem z prezydentem w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Chodzi o to, żeby także przepisy prawa jednoznacznie wspierały polskiego żołnierza wtedy, kiedy w obronie własnej czy w obronie polskiego terytorium czy granicy używa broni. Szef rządu zapowiedział także spotkanie z wojewodami z województw przygranicznych na temat sytuacji na granicy i działań, jakie trzeba tam podjąć. Jak mówił, różnego typu problemy na polskiej granicy występują każdego dnia, nie tylko na Podlasiu. W przyszłym tygodniu Donald Tusk odwiedzi również jednostki wojskowe bezpośrednio odpowiadające za bezpieczeństwo na granicy. Jak mówił, będzie rozmawiał z żołnierzami co do ich oczekiwań w kwestii zmiany przepisów tak, by mogli w poczuciu pełnego wsparcia pełnić swoją misję. Szef rządu poinformował, że na wniosek ministra sprawiedliwości podjął decyzję o odwołaniu zastępcy prokuratora generalnego do spraw wojskowych Tomasza Janeczka. Sylwia Białek, Polskie Radio. Z kolei po 15 z mediami ma się spotkać prezydent Andrzej Duda. Jego wystąpienie ma dotyczyć kwestii bezpieczeństwa. Jako PiS oczekujemy dymisji ministra sprawiedliwości oraz dyscyplinowania ministra obrony narodowej w sprawie sposobu zatrzymania żołnierzy, którzy oddawali strzały ostrzegawcze na granicy, mówi były rzecznik rządu Piotr Miller. Podkreślił, że dzisiejsze wystąpienie premiera Donalda Tuska to w jego opinii próba zrzucenia odpowiedzialności za to, co się stało na prokuratora Tomasza Janeczka, zastępcę prokuratora generalnego. Dzisiaj oczekujemy od Donalda Tuska przede wszystkim dymisji pana Bodnara, który odpowiada za to, w jaki sposób prokuratura funkcjonuje, ale również rozliczenie pana ministra obrony narodowej, który nie poinformował opinii publicznej w tym zakresie, ale również pozwolił żandarmerii wojskowej zszargać mundur Wojska Polskiego, bo żołnierze zostali zatrzymani w taki sposób, że zostali zakuci w kajdanki. Nawet w przypadku konieczności wyjaśnienia jakiegoś postępowania, tego typu działanie jest absolutnie nieuzasadnione. Zdaniem byłego rzecznika rządu zatrzymanie żołnierzy spowodowało efekt mrożący i część żołnierzy czy strażników granicznych może się obawiać użyć broni nawet w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia. Od niedzieli pociągi będą jeździły zgodnie z wakacyjnym rozkładem jazdy. Na przykład z województwa warmińsko-mazurskiego pociągi częściej pojadą nad morze i w góry. W regionie PKP będzie też kontynuowało prace modernizacyjne. Będzie nadal przebudowywana linia na odcinku Ełk-Korsze, a to będzie wiązało się z utrudnieniami w ruchu. Na trasie Olsztyn Główny - Kętrzyn - Giżycko obowiązywać będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Obejmie ona pociągi IC Mamry oraz IC Warmia. Utrzymana zostanie jazda trasą okrężną przez Szczytno oraz Pisz pociągów IC Rybak i TLK Biebrza. Mówił Cezary Nowak z PKP Intercity. W okresie wprowadzania zmian w rozkładzie jazdy na dworcach będzie można spotkać chętnych do pomocy informatorów. W Rosji pod zarzutem szpiegostwa zatrzymano Francuza, który pracował dla szwajcarskiej organizacji pozarządowej. Postawiono mu zarzut zbierania informacji o działaniach wojskowych, podali rosyjscy śledczy. Zarzucono mu również, że nie zarejestrował się jako zagraniczny agent. Zatrzymany to Laurent V. Pracował on dla Centrum Dialogu Humanitarnego. Organizacja mająca siedzibę w Genewie, jak czytamy na jej stronie internetowej,

She knew exactly what to do. A pseudonym to fool him. She couldn't have made a worse move. She sent him 70 letters, and he received them with a strange delight. Just like his wife, but how she was before the tears. And how she was before the years flew by. She was when she was beautiful. She sang the letter R. Babushka, babushka, babushka, ya, ya. Babushka, babushka, babushka, ya, ya. She wanted to take it further, so she the feeling they had met before. Uncanny how she reminds him of his little lady. Capacity to give him all he needs. Just like his wife before she frees down him. Just like his wife when she was No i na końcu się chyba wszystko potłukło, ale to na pewno na szczęście dla wszystkich debiutantów, którzy wkrótce w Koszalinie będą mieli szansę zaprezentować swoje filmy. Z katalogu pięknych piosenek Kate Bush dzisiaj ten jeden z najbardziej znanych jej przebojów sprzed lat. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A do 15 właśnie będziemy w różnych kontekstach zapowiadać zaczynający się w poniedziałek 43. już Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Już za chwilę spotkamy się chociażby z Martą Malikowską, aktorką, ale też jurorką konkursu pełnego metrażu w tym roku na festiwalu. W związku z tym odwiedzi nas także Sebastian Della, to twórca głównej roli w filmie Gabrieli Muska Skały Błazny, film również w konkursie pełnego metrażu, a także porozmawiamy z Dagmarą Brodziak, to z kolei odtwórczyni jednej z głównych ról w filmie Łukasza Suchockiego, Kamper, także konkurs pełnego metrażu. No i oczywiście nie mogę zapomnieć o tej ekscytującej informacji sprzed dwóch dni, o tym też dzisiaj porozmawiamy. Wiadomo to już na pewno, Kate Blanchett będzie przewodniczącą jury konkursu głównego tegorocznego festiwalu Energa Camera Image. To dopiero w listopadzie, ale już się cieszymy i oby się to nie zmieniło. O kulisach tego zaproszenia porozmawiam z Kazimierzem Suwałą, dyrektorem Europejskiego Centrum Filmowego Camera Image w Toruniu. No i zatrzymamy się przy kinie francuskim. Są ku temu ważne powody, bo to zaczął się 15 już przegląd nowego kina francuskiego. Potrwa do 12 czerwca w wielu miastach Polski. O nim porozmawiam z krytykiem filmowym Marcinem Radomskim, ale też zauważymy jeden z filmów. Można go obejrzeć w ramach przeglądu, ale też od dzisiaj w kinach w całej Polsce. To do usług szanownej pani francuski film, ale z udziałem Johna Malkowicza, mówiącego w dodatku po francusku. O filmie porozmawiam z Izabelą Wierzbińską. Zapraszam do 15. Trójkowa filmowa, już ze mną Marta Malikowska. Dzień dobry. Dzień dobry. No i co, cieszysz się, Marta, że właśnie kiedy? W niedzielę, w poniedziałek jedziesz do Koszalina? Jadę już jutro. Jutro? Tak, nawet. Jadę już jutro, bo tam jest bardzo daleko i od niedzieli trochę my jest. Już będziemy oglądać filmy, więc... A, no tak, no właśnie, bo tu trzeba od razu powiedzieć, ze mną w studiu nie tylko aktorka, ale i osoba, która ma swoje poważne obowiązki w tym roku na Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film w Koszalinie, bo jesteś jurorką. Tak, to będzie mój debiut. A tak? Tak. W takiej roli? I to się zgadza, że na takim festiwalu debiutantów też będę debiutować jako jurorka i bardzo się z tego cieszę. No właśnie i to jest, no myślę, że ten jednak najbardziej emocjonujący konkurs, chociaż w Koszalinie jest ich kilka, o tym jeszcze wspomnimy. Jesteś jurorką konkursu pełnometrażowych debiutów fabularnych. Tutaj przewodniczącym będzie Sławomir Fabicki. A z kim jeszcze się spotkasz? Tak, będzie wspaniały operator Tomasz Naumiuk, będzie wspaniała scenografka Elwira Pluta, która urodziła się wtedy co ja, więc mam już z nią jakiś taki szczególny connection. Ale co, tego samego dnia? Czy tego tylko... samego dnia, tak, innego roku. Aha. Paulina Reiter i to jest cały skład. I to jest cały skład, no i sporo pracy przed wami. Rzeczywiście festiwal się oficjalnie zaczyna dopiero w poniedziałek, ale wy, tak. Jak słyszę, pracujecie już od niedzieli. Od niedzieli, tak. No tak, chodzi o to, żeby zobaczyć troszkę tych filmów więcej nieco wcześniej. No jestem w takiej dobrej sytuacji, powiem ci, że ja już znam z tej dziesiątki filmów, które ty będziesz oglądała, aż 7. Ja znam tylko jeden. No to powiedzmy od razu, który. Miałam okazję oglądać inne, ale widzisz, coś mi mówiło, żeby właśnie poczekać. No poczekać i teraz świetna okazja, żeby sobie te filmy zobaczyć. To jest, myślę, że no ale przyjrzałaś się już właśnie tej dziesiątce konkursowej. No i tak, myślę, że to jest bardzo różnorodny jednak zestaw. Tak. To są debiuty, w większości bym powiedział, filmy zrobione naprawdę za bardzo, bardzo nieduże pieniądze. Tak. Takimi twórczymi siłami tych, którzy bardzo chcieli zadebiutować. To jest absolutna większość, ale jeśli chodzi już o tematy, o udział aktorów, no to ciekawie chyba to wygląda. Tak. Jakie masz takie pierwsze wrażenia jeszcze? Na razie sobie możemy porozmawiać o tym, bo jeszcze nie weszłaś w te obowiązki jurorskie. Tak, jest jeden film science fiction, jest chyba dwie komedie. W nich cała nadzieja, tak. Jest komediodramat, więc bardzo różnie. Trzy kobiety, debiutantki, reżyserki i 7 mężczyzn. No właśnie, to jest też tak, że niektóre z tych filmów mogą być już znane publiczności albo z wcześniejszych festiwali, albo nawet niektóre miały premiery filmowe już te kinowe, to mam na myśli choćby Horror Story, Tyle co nic. To jest, był no właśnie, mnóstwo nagród. To bym powiedział, że to jeden z tych takich tutaj faworytów, ale nie należy się tym sugerować. To rzeczywiście film już wielokrotnie nagradzany, w nich cała nadzieja, wspomniany science fiction czy Ultima Thule. No ale też troszeczkę premier, choćby Chcesz pokoju, szykuj się do wojny Agnieszki Elbanowskiej, czy Błazny właściwie tak. Dla mnie to jest bardzo ciekawa propozycja ze względu na to, że Gabrysia Muskała. Jako reżyserka zadebiutuje. To jest taka szczególna tu sytuacja, prawda? No bo to nie jest młoda twórczyni, to jest osoba, którą doskonale znamy z innych sytuacji. Tak, i to jest wspaniałe, że można debiutować w każdym wieku. Ale też z tego, co rozmawiałam z nią 2 dni temu, to w tym filmie debiutuje też Zbyszek Zamachowski, jako autor muzyki. Właśnie, tak. Też chyba charakteryzatorka, kostiumografka, więc to jest taki film, gdzie jest bardzo dużo debiutów. No właśnie i to jest właśnie też najbardziej chyba interesujące w Koszalińskim Festiwalu, że tutaj naprawdę reprezentanci różnych zawodów filmowych, ale debiutanci spotykają się przy okazji prezentacji tych swoich filmów. Z jakimi emocjami jedziesz do Koszalina? Bywałaś tam już wcześniej na Młodzi Film? Tak, bardzo lubię ten festiwal i staram się być tam od paru lat co roku. Mhm. On jest szczególny... A miałaś okazję prezentować właśnie swoją pracę? Tak, były tam filmy ze mną. Nie dostałam tam nigdy nagrody. Ojoj, szkoda. No. W tym roku raczej też nie dostałam. Bo ja za debiut dostałam już dawno, dawno temu, nie? No właśnie. Lubię ten festiwal, bo po pierwsze jest nad morzem. No bardzo blisko. Śpi w każdym się razie. Tak, tak. No, nie wszyscy, niektórzy jednak w Koszalinie. Niektórzy w Koszalinie, ale za każdym razem jak tam byłam, to spałam w Mielnie. Mam tam już swoich przyjaciół, taką zaprzyjaźnioną, zapiekanernię. I taki mam sentyment. Bez szczegółów, bez reklamy, proszę. Ale pojeść można, tak. Pojeść można, najlepsze zapiekanki uważam w całej Polsce. Nie będę reklamować. I też zagraliśmy tam z tym moim projektem Malikowskiej Brożek koncert na promenadzie w Mielnie, więc mam ogromny sentyment do tego festiwalu. Tam jest przefajna atmosfera, jest fajny panel, szczerość za szczerość. To już taka właściwie legendarna formuła festiwalu, bo ma bardzo długą historię. Tak, i ten festiwal się też bardzo rozwija. Teraz dołączyli panele z psycholożkami, są, z psychoterapeutkami. Tak, warsztaty i są rozmaite konsultacje właśnie dla młodych twórców. Więc cały czas tam się dzieje coś nowego, coś innego debiutuje. Mhm. Są też koncerty bardzo fajne. W tym roku widziałam, że w Czasy będą. Bardzo lubię ten zespół. I co? I relaksujemy się na plaży. I spotykamy się na plaży, palimy ogniska. Można się naprawdę tam spotkać i pogadać. Przez to, że jest taki kameralny. No jest ten klimat. Jest kameralny. Tak, tak. I fajna atmosfera. No ale to dopiero może pod koniec tygodnia, jak zakończysz swoje prace jurorskie, bo myślę, że wcześniej naprawdę to będzie trochę i oglądania, i dyskutowania. Tak, myślę, że poszaleję dopiero ostatniego dnia, jak już zapadnie werdykt. Wszystko będzie jasne, a właśnie laureatów festiwalu poznamy w sobotę. Będziemy oczywiście mówić o festiwalu cały tydzień w Trójce, bo Młodzi Film to festiwal, który odbywa się pod patronatem Trójki w tym roku. Właśnie powiedz mi, oczywiście ja tutaj muszę być ostrożny w pytaniu o te filmy konkursowe, ale jednak spojrzałaś na tytuły, na nazwiska, na przede wszystkim jakiś opis tych filmów. Mhm. Czy jest coś takiego, co ciebie prywatnie jako aktorkę, kinomankę również interesuje w pierwszej kolejności, właśnie się już nie możesz doczekać jakiegoś tytułu? Może? Nie chcę tu wyróżnić żadnego tytułu. Nie mogę się doczekać zobaczyć wszystkich tych tytułów. Taka jest prawda. I w takim super gronie. No tak, bo dyskusje na pewno będą i może i nawet jakieś kontrowersje. Ja bardzo lubię debiuty w ogóle i w każdym gatunku filmy lubię, więc jestem bardzo ciekawa na wszystkie. A będę pewnie szczególnie patrzeć na aktorki i na aktorów. No właśnie, bo dodajmy, że oczywiście to jest festiwal bardzo ważny dla reżyserów, którzy debiutują. Oni prezentują swoje te pierwsze filmy, ale wy macie większe pole do popisu i możecie nagrodzić twórców różnych, prawda? Tak, są też nagrody dla debiutantów za rolę żeńską i męską. Jest za scenariusz też nagroda. Wielki Jantar jest dla reżysera. No to jest ta główna. Tak, główna. Jantar jest drugi Jantar. Po prostu Jantar chyba się nazywa. Jest też dla reżysera. I co? Chyba w tej naszej będzie w czym wybierać, tak? Bo tam czasami jeszcze są takie dodatkowe wyróżnienia czy nagrody, na przykład za muzykę. Tak, może coś wymyślimy. Pewnie jest też jury młodych. No tak. I w ogóle kilka konkursów dodajmy, bo to nie tylko na tym festiwalu konkurs pełnego metrażu, jest też konkurs krótkich form, czyli krótkiego metrażu, konkurs pełnometrażowych dokumentów i konkurs teatrotek, ale te pozostałe już ciebie nie będą dotyczyły bezpośrednio. Właśnie tak się składa, że nie występuję w tym roku w żadnym filmie. Czyli jesteś absolutnie obiektywna. Mogę być po tej drugiej stronie i zadebiutować w tej roli. Jestem pełna emocji i ekscytacji. No, szczególnie, że to też twój jurorski w tym wypadku debiut, dokładnie. Więc wszystko się zgadza zgodnie z ideą festiwalu. Marto, pozostań z nami w Trójce jeszcze trochę, bo też korzystając z okazji chciałbym porozmawiać o twojej właśnie aktorskiej pracy za chwilę, ale wcześniej zaśpiewasz nam, no może nie a cappella, ale jednak, czego posłuchamy? Posłuchamy piosenki Nasza Miłość z albumu Nasza Miłość projektu Malikowska i Brożek. I to będzie utwór? Nasza miłość. Po prostu. O miłość. O nic nie wołam i dziękuję ci za każdy dzień. dziękuję ci za każdą noc, przy tobie mogę być taka, jaką chcę. Nie muszę zmieniać się, nie musisz zmieniać się. Miłość do ciebie to najpiękniejsza podróż. Miłości uczyć się chcę z tobą. Nasza miłość Malikowska i Brożek, a Marta Malikowska wciąż z nami w Trójce. To może na razie zostawmy już Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film, gdzie, jak już wiemy, w tym roku będziesz jurorką, chociaż trójkowo-filmowo dzisiaj jeszcze i to nieraz do tego festiwalu wrócę. Porozmawiajmy o tym, co w tej chwili u ciebie aktorsko. Czy to jest taki intensywny okres, czy może intensywną pracę masz za sobą, a teraz właśnie możesz zająć się oglądaniem filmów z udziałem innych aktorów? Jak to wygląda w tej chwili? Ten tydzień był intensywny ze względu na premierę ostatniego sezonu finałowego serialu Skazana. I już chyba jakieś 25 wywiadów dałam i to jest... No to jeszcze niech będzie ten 26, chociaż przez chwilę. 26, jutro będzie 27. Jakie to wspomnienie, jakie to doświadczenie dla ciebie? Czy to oddychasz z ulgą, czy może już zaczynasz tęsknić? Mam cały wachlarz emocji. Z jednej strony się bardzo cieszę, bo zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Jestem naprawdę dumna z tego serialu i też z siebie. I ten finałowy sezon. Który widziałam w poniedziałek, mnie bardzo wzruszył i tak, no na pewno będę tęsknić, bo ta praca była bardzo fajna, ta produkcja cała była no na najwyższym poziomie, tam wszystko zagrało ludzko, pięknie było po prostu i wszyscy byliśmy na 100%. Każdy tam dawał wszystko, co ma z siebie najlepszego i w super atmosferze, a tak mroczny temat i tak trudny i to nie... No i też emocje pewnie dla aktorów. To nie były łatwe aktorów, emocje, no tak, właśnie, bardzo dużo agresji, bardzo dużo złości, bardzo dużo bujek. Nawet wypadek miałam nieszczęśliwy, No ale mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończyło. No mój korzeń jedynki został pęknięty, dostałam naprawdę w zęby. Więc było naprawdę, dużo się działo, dużo czyli się działo. Czyli to jest dowód na to, że praca aktora może być naprawdę niebezpieczna. Tak, może być niebezpieczna, trzeba się ubezpieczać. Tak się składa, że no właśnie w ostatnim czasie głównie znamy cię z ról ważnych, ale jednak serialowych, ewentualnie z etiud, a z takich kinowych filmów, o to chciałbym jeszcze zapytać, czy coś się szykuje, a może ostatnio się działo, bo jeśli dobrze pamiętam, jakiś taki kinowy właśnie, kinowa twoja rola, to był Siubuk. Siubuk i Tata. I tak, tata. Rzeczywiście jakoś w tym roku... To już troszkę czasu minęło. W tym roku znowu tylko krótkie metraże i trzydziestki, Munka. Ale to znaczy, że młodzi twórcy właśnie lubią cię zapraszać do współpracy? To ja ich bardzo lubię, więc mam nadzieję, że to w dwie strony działa i chętnie gram u młodych. I co? W tym roku nie zrobiłam żadnego pełnego metrażu filmu, ale zrobiłam trzy seriale, więc... No to dużo. I znowu przede mną seriale, jeden film na jesień. Taki rok, no, bo to różnie to bywa, nie? No to powiedzmy już dokładnie, bo wspomniałaś na razie o serialu Skazana, ale przypomnijmy, co jeszcze się działo u ciebie? Serial Udar, bardzo dobry, Pawła Demirskiego. On to napisał i wyreżyserował dwa odcinki i jeszcze z Antkiem Galdamezem i Rafałem Skalskim. I premiera, mam nadzieję, że będzie zimą. Czyli jeszcze trochę poczekamy. Tak, zrobiłam jeszcze produkcję kryminału w Netflixie, o którym nie mogę mówić. No jak zwykle podpisujecie wy aktorzy te wszystkie certyfikaty, tak. I potem nic nie można, no niczego się nie tak. Można dowiedzieć. No tak. I przede mną projekty, o których też nie mogę mówić, ale mogę zaprosić na przykład do teatru już w październiku. No to bardzo proszę. Powrót do Rens, Teatr Nowy. To na przykład, to jest pewne i o tym mogę mówić. A to jest dopiero październik. No to wprawdzie ta audycja filmowa, ale może jeszcze dwa zdania rozwinięcia na temat tej teatralnej premiery? Nie, to nie będzie premiera. To jest spektakl, który już gramy od 3-4 lat. No widzisz, ja w tematyce teatralnej nie siedzę tak dobrze. Ja się dubluję z Jaśminą Polak i ona sobie grała teraz w tym roku, a ja tam wracam do października, no tak się wymieniamy. Czyli po tym, co powiedziałaś, no to nie mam wątpliwości, jesteś naprawdę właściwą osobą, żeby zadebiutować w tym roku właśnie na Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi Film w roli jurorki właśnie, no bo tak jak wspomniałaś, lubią cię młodzi filmowcy, sama chętnie podejmujesz się takich wyzwań, czyli tego, żeby grać w ich etiudach, bo to są zwykle te ich pierwsze takie próby. Może czasami, no właśnie jak to z twojej perspektywy wygląda, może czasami nieudolne, czy już takie, gdzie naprawdę jest pomysł, jest konkretna propozycja aktorska? Ja tych nieudolnych nie przyjmuję. Aha, czyli z góry jesteś w stanie to rozpoznać, tak? Tak mi się wydaje, że ta intuicja mnie nie zawodzi do tej pory. No to oby właśnie tak było. No i myślę, że tak jak wspomniany festiwal w Koszalinie, mówiłaś o tej jego wyjątkowej atmosferze, powoduje, że jest wiele spotkań, rozmów, kontaktów, prawda? No spotyka się przede wszystkim ta branża filmowa, ale właśnie ta najmłodsza najczęściej. No to też jest okazja do poznania nowych reżyserów i może to będzie dobry prognostyk na przyszłość i kolejne propozycje dla ciebie. Tak, mam nadzieję, że tak może tak się zdarzyć, bo tak się zdarzyło, jak byłam na pierwszym festiwalu Młodzi Film chyba w 2014 roku. Aha. Tak, i zobaczyłam jeden film i poszłam do reżysera, powiedziałam, że jest świetny, chcę u ciebie grać. I się udało. I tak się stało. A możesz konkretnie zdradzić, o kogo w tej sytuacji chodziło? Nie pamiętam. Dobrze, no to już w takim razie nie ciągnę cię za język. Bardzo się cieszę, że zdążyliśmy się spotkać w tej ostatniej chwili, właściwie przed festiwalem, tuż przed twoim wyjazdem do Koszalina. No i co? I może jakiś komentarz po festiwalu jurorski. A bardzo chętnie. No to umawiamy się. Dziękuję bardzo. W Trójce była z nami Marta Malikowska. Dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich widzów, widzki, słuchaczy. No słuchaczy w tym wypadku przede wszystkim, tak. A jeśli chodzi o widzów i widzki, to spotkasz ich wielu na festiwalu w Koszalinie. Już na pewno od poniedziałku. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dzięki. No i to jest ten moment w Trójkowo Filmowo dzisiaj, kiedy zatrzymamy się na nieco dłuższą chwilę przy kinie francuskim. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W Trójkowo Filmowo witam Marcina Radomskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. No i tak się składa, że czerwiec tradycyjnie jest miesiącem między innymi również kina francuskiego. O tym dzisiaj porozmawiamy. Witam w studiu Marcina Radomskiego, dziennikarza, krytyka filmowego, ale też reprezentującego tym razem grono organizatorów 15 już edycji przeglądu nowego kina francuskiego. Przegląd już trwa i w dodatku w wielu miastach Polski. Tak, właśnie to jest przegląd, który organizowany jest w kilku miastach Polski, no między innymi w Warszawie, ale też Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Zamościu czy Białymstoku, więc nie tylko i Wrocławiu. Tak, czyli nie tylko w tych największych właśnie miastach Polski, ale też docieramy do tych mniejszych trochę miast i to jest świetne, ponieważ dzięki temu widzowie też z mniejszych ośrodków mogą obejrzeć najnowsze kino francuskie. No właśnie, to jest taka zasada, że właśnie w czerwcu mamy okazję zapoznać się z tą najnowszą francuską produkcją. Jak wiele w tym roku organizatorzy zaproponowali polskiej publiczności tytułów? To jest kilkanaście tytułów, rzeczywiście, i to takie tytuły, które są najbardziej doceniane we Francji, takie, które podobały się widowni, jak na przykład Królestwo Zwierząt, które miało we Francji bardzo dużą frekwencję. To jest film otwarcia, tak. Ale też film, który na szczęście ci, którzy nie będą mogli wziąć udziału w przeglądzie, i tak niedługo będą mieli szansę zobaczyć w naszych kinach. I tak, bo trafi rzeczywiście za chwilę do kin. No ale są też takie filmy, które zdobyły nagrody, te najważniejsze nagrody Akademii, Francuskiej Akademii Filmowej, czyli Cezary. Mhm. I to z tego roku, z 2024. Więc rzeczywiście to są najnowsze produkcje z tego i z poprzedniego roku, takie najważniejsze. No myślę, że jednym z takich ważnych filmów ostatniego czasu była Anatomia upadku i pewnie wiele osób ją widziało. Tutaj w programie jej nie ma, no bo ona już była w kinach, a my jednak pokazujemy w ramach tego przeglądu takie filmy, które jeszcze są przed premierą kinową, albo które w ogóle może nie zostaną później pokazane w kinach. Czyli właściwie francuskie premiery. Francuskie premiery i trzeba powiedzieć, że to jest taki przegląd tego, co we francuskim kinie najlepsze. To kino cały czas ma się dobrze. Kojarzymy oczywiście kino francuskie między innymi z Nową Falą Francuską, przez wielu lubianą i do której wracamy, czy też przez komedie, które często są u nas obecne na ekranach, i takie też filmy pojawiają się w ramach tego przeglądu, ale też tutaj mamy wyjątkowe propozycje i dla dorosłych, i dla mniejszych, czyli filmy które są filmami animowanymi, które nieczęsto się pojawiają na takich przeglądach, bo najczęściej są pokazywane na festiwalach filmowych, a jeszcze rzadziej trafiają do kin. I myślę tutaj o tym filmie Mars Express, Świat, który nadejdzie, oraz Wielka przygoda Niny. To są właśnie te filmy animowane. Oczywiście też właśnie między innymi komedia Do usług szanownej pani, czy filmy o miłości, bo chyba z tego jest znane najbardziej kino francuskie, Tylko my dwoje. I to są rzeczywiście chyba taki przegląd tego, co w dzisiejszym kinie najlepsze, nawet nie chyba, a na pewno. O filmie Do usług szanownej pani nie musimy rozmawiać, bo to też premiera tego tygodnia w polskich kinach i przy tym filmie zatrzymam się w Trójkowo filmowo osobno. Z kolei wspomniany film otwarcia, czyli Królestwo zwierząt, to premiera polska za tydzień, a co można powiedzieć jeszcze o tych tytułach, które no właśnie trafią do naszych kina może wcale i nigdy. No myślę, że takim ciekawym filmem jest Dobry nauczyciel. To jest taki film, który opowiada historię nauczyciela właśnie, który zostaje oskarżony żony o molestowanie jednej z uczennic. To jest taki teraz temat, wydaje mi się, gorący i dosyć ważny rzeczywiście, że porusza się nie tylko takie tematy, ale taki stosunek w ogóle uczniów i rodziców do nauczycieli. To się w kinie rzeczywiście pojawia. Ostatnio mieliśmy też niemiecki film, który był nominowany do Oscara i zdobył nagrodę Lux Prize Parlamentu Europejskiego. Nosi tytuł Pokój nauczycielski. Tam była troszeczkę inna historia, niemiecki film, też dotyczący multikulturowości, a tutaj mamy historię mężczyzny, który jest dobrym i takim uczciwym nauczycielem, to znaczy podchodzi do uczniów z jak największą uwagą, natomiast taka spirala nienawiści, która się tam tworzy przez właśnie tą osobę, która go oskarża, przez jej brata, przez całe środowisko uczniowskie i nauczycielskie, no doprowadza do jakiejś tragedii. I to jest ciekawe, takie socjologiczne kino, psychologiczne, które daje do myślenia i też twórcy przyjeżdżają tego filmu do Polski. No mamy Tylko my dwoje, też taki film, który dostał Cezara za najlepszy scenariusz adaptowany. Czyli to jest adaptacja powieści, literatury? Tak. I to jest historia, która opowiada o parze, bo to jest film też psychologiczny, dramat psychologiczny, taki thriller momentami o tym, gdzie jest granica pomiędzy kontrolą a zaufaniem w związku. I czy rzeczywiście takie nasze wyobrażenia na temat dobrego związku przez jakieś wątpliwości nie zostają szybko rozwiane, czy też rozbite, i jak taka para się w tej sytuacji zachowa. To jest jedna z takich ciekawszych chyba propozycji właśnie z tego typu. No wspomniana przez ciebie Do usług szanownej pani, gdzie John Malkovich gra jedną z głównych ról. No właśnie, we francuskim kinie i w dodatku to raczej komedia. Tak, to jest komedia. No i mamy też te filmy, o których wspomniałem, że są wyjątkowe, ponieważ są animacjami, czyli Mars Express, Świat, który nadejdzie. To jest taka dystopijna opowieść o dziewczynie, która jest detektywem, i androidzie, którzy prowadzą śledztwo w sprawie zaginionej z jednej z dziewczyn, również studentki, która jest uwikłana w taką niezwykłą i niebezpieczną aferę. Więc to jest w ogóle takie bardzo ciekawe kino, trochę takie ze stylistyki filmu akcji, thrillera, ale też takiego neo-noir, więc ciekawe jest to bardzo dzieło, bym powiedział, trochę przypominające i odwołujące się na przykład do Blade Runnera, tak? Bo tam się pojawiają właśnie androidy i takie pytanie, na ile człowiek może pracować nad wymyśleniem jakiejś sztucznej inteligencji, czy właśnie robota, i jak to wpłynie na ludzkość. Więc to są takie tematy też, które pojawiają się w ogóle w kinie i we francuskim kinie, które są bardzo aktualne dzisiaj, bo o tym opowiada właśnie kino. Opowiada o takich tematach społecznych, kontrowersyjnych, które zdarzają się na przykład w środowisku nauczycielskim, o takich tematach właśnie związanych ze sztuczną inteligencją, która przecież wpływa też na nasze życie każdego z nas. No i takie historie, które chyba są uniwersalne i zawsze kino będzie o nich opowiadało, czyli historie miłosne, czy to w konwencji komedii, czy jakiegoś takiego thrillera, gdzie nie wszystko układa się tak wspaniale, a akcja zmienia się z sielanki w jakąś tragedię. Po wszystkim, co powiedziałeś, nie mam wątpliwości, że ten repertuar przeglądu jest bardzo zróżnicowany. Zarówno ci, którzy poszukują w kinie raczej rozrywki, znajdą coś dla siebie, ale i miłośnicy kina bardziej zaangażowanego, czy artystycznego również. Tak, myślę, że tak. No takie jest to współczesne kino francuskie chyba, że każdy się w nim odnajdzie, no to cały czas jest też kinematografia,